na batela ki boniko nandi maki papa sinyo so mwana mama toyo kana ki na yo boni oko yanga nanga boni oko sabu isanga mwana boto na komi koko na likolo ya koninga yo likolo ya kokanisaka nazoki na motema e na batela ki bolingo nandi maki papa sinyo so mwana mama toyo kana ki na yo boni oko yanga na ngai boni oko sabu isanga mwana moto na komi kokondo likolo ya koninga yo likolo ya kokanisaka nazoki na motema e kokanisaka yo ntango nyonso solo na boi kowela bolingo mpe kosambwa solo na boi nakomeka mwa moke kobosana yo kobomela bolingo ntango nyonso solo na boi kobombaka na motema solo na boi alemi lelo kominyokwa bababa kokanisaka yo ntango nyonso solo na boi kowela bolingo mpe kosambwa solo na boi nakomeka mwa moke kobosana yo kobondela bolingo ntango nyonso solo na boi kobombaka na motema solo na boi nalembi lelo kominyokwa bababa Tanueva, Tanueva, Tanueva, Tanueva.